Alıştırma 12. Martin Romano hakkında verilen bilgiyi dinleyin. مارتن رومانو من أمريكا. هو طالب. يتكلم إنجليزي وإيطالي بطلاقة وعربي قليلاً. Martin, Kahire'de bir kolejin akşam sınıfına kayıt yaptırmaktadır. Sekreter, Martin'e kendisiyle ilgili sorular sormaktadır. Şimdi Martin olduğunuzu düşünün ve teypte verilen aralarda uygun cevapları söylemeye, sonra da kitabınızda geçen yazılı diyaloğun boşluklarını doldurmaya çalışın. Ma ismek? İsmi Martin Romano. ما جنسيتك؟ أنا أمريكي. ما عملك؟ أنا طالب. هل تتكلم عربي؟ قليل. تتكلم إنجليزي بطلاقة طبعاً. نعم طبعاً. وأية لغة غير الإنجليزية؟ نعم، اللغة الإيطالية قليل.